Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Når du vil investere, skal du være opmærksom på, at omkostningerne ikke spiser dit afkast. Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Signe Terp. Det er snart den tid på året, den tid, hvor vi hiver de virtuelle soveposer frem og ligger i kø for at tjekke vores årsopgørelse og se, om vi skylder penge til skat, eller om vi må få noget tilbage. Måske så er du ligesom mig og regner med, at Skattestyrelsen de har klaret de der regnestykker til et 12-tal, men der kan faktisk være ret god grund til lige at regne lidt efter. Det mener i hvert fald min ene gæst i studiet i dag. Det er dig, Helle Snedgaard, kundedirektør i Formopleje, og så har du ret godt styr på alt, hvad der handler om skat. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Tusind tak. Helle, de der regnestykker, som Skattestyrelsen laver, hvem har egentlig i sidste ende ansvaret for, om de er rigtige? Jamen, det er jo lige præcis derfor, du ikke bare kan sige, det gider jeg ikke at bekymre mig om. Fordi i sidste instans, der er det sådan, at det er dig, der er ansvarlig for, at den selvangivelse, der laves på dig, at den er korrekt. Og i aller yderste konsekvens, så kan du faktisk både komme til at betale en bøde, du kan så godt komme i spjældet, hvis dine oplysninger ikke er rigtige. Så der er, om ikke andet, ud fra den betragtning, en god grund til at kigge det igennem, uanset at der ikke er noget, du selv skal ind og tilføje. Okay, så hvis man vil undgå en bøde eller endda fængselsstraf, hold op, så er der altså god grund til nok også lige at lytte med, fordi vi dykker ned i det her lidt senere og bliver sådan konkret skarpere på, hvad det er, man skal holde øje med i den årsopgørelse. Men Lars Svendsen, ja. Du er også med os. Godmorgen og velkommen til. Vi skal jo selvfølgelig et smut ud på markedet og se, hvordan vi handler her til morgen. Ja, men vi er jo sådan set i meget godt humør nu. Er det måske mere sådan specifikt, at vi er i godt humør, vi er op med en promille. Det er jo ikke noget... Sådan for alvor, Asien er en lille smule ned, ikke? Men pointen er, at der er kommet en god meddelelse fra Sealand, hvor de jo også ligger i GLP, eller de ligger der jo, ja, det gør de sådan set, i forvejen, men altså, de har jo kun et produkt, som, men det har de givet til Sanofi, men altså, nu er det så det næste produkt inden for den kategori, og det ser ud til, at der er positiv fremdrift, det har de jo givet over til Boehringer Ingelheim, der var altså en ret stor butik, sådan en med 45.000 menneskers firma. Og det ser ud til, at de vil bære det videre. Og så er det hele tiden der med, om de er bedre osv. Men der synes jeg, er en vinkel uden, at jeg har ikke haft tid til at læse det her i detaljer, må jeg lige sige. Men fordi jeg havde computerproblemer til morgen. Men, ja, det er dumme EDB. Ja, det er lort. Men jeg ved, som man sagde, vi skifter fra EDB til noget, der hedder elektronisk databehandling. Det var ham med sømanden en gang, dengang han havde problemer så med sin arbejdsløshedskasse, så siger han, nu skifter vi. Så bliver det meget bedre. Nå, men hvad hedder det, at Per Møller Halsen, kan du huske det? Nå, jeg tror, det er før min tid. Din mand havde reddet ribbaksen, det skal du jo, nå, det var før din tid, ja. Men hvad hedder det, for alle vores gamle, der kan vi huske nogle af de der. Men som Erle Jacob sagde, det er sjovt, du fortæller, men I har været i løgn. Men hvad hedder det, at jeg ikke læst på det detaljer, men det, som de taler om, det er, at de vil kigge på anvendelse til det, der hedder fedtlever. Og det er jo et nyt og tilgrænsende marked. Det er jo så meget, meget mindre, men noget, der ikke... Der er vist et produkt til det i dag, som man kan bruge. Men hvad hedder det? At man ligesom bevæger den vej, for det er jo klart, det store marked, det er jo fedme. Rigtig fedme, ikke? Og hvor de altså så kan komme til at røre op i dem der. Men spørgsmålet er, hvor meget, om de vil kun lægge den derovre, eller de vil bruge den mere generelt. Og det er jo, altså det gælder om at være på det store marked, det gælder jo ikke om at være på specialmarkedet, vel? Men det kan jeg ikke helt gennemskue, hvor de egentlig vil lægge den hen af. Men altså, det er jo det samme, du kan sige, der er jo blevet børn, de skal skrive, ja faktisk det der semaglutid, det er faktisk også godt mod Alzheimer og mod Ja, der er næsten ikke grænser for, hvad man tester muligt. Det for. Ja, det kan bruges til hvad som helst. Ikke? Ja. Det kan måske også bruges til andre ting, men det er dagens gode historie, men ellers er der altså lidt stilfærdigt, fredeligt. Så har vi to takeover, som er ret interessante. Ikke herhjemme, men ude i den store verden, faktisk i Australien, begge to. Hvor Alcoa, det er jo en af verdens store private aluminiums... Eller altså privatfirmaer, aluminiumsproducenter, fordi kineserne laver halvdelen af verdens aluminium. Det er derfor, vi er nødt til at skille det lidt. Vil købe et firma, de i øvrigt, hvis nok i forvejen var noget forelsket i, eller samarbejdet med nede i Australien, der hedder Alumina. Og Alumina er jo egentlig betegnelsen for halvfabrikatet for at lave aluminium. Det er ligesom første skridt i processen, hvor man kalcinerer det, og så bagefter skal det igennem elektrobehandling. Men det vil de købe, og det er så en deal til, hvad der står, $2.2 milliarder, men de har jo noget i forvejen. Og så det andet er Saint-Gobain. Det er jo så dem, der har alt mellem byggematerialer og glas og sådan noget. De laver også glasuld. Og de vil købe en i Australien, der laver rockuld og glasuld, og også de her gipsplader, og den hedder CSR Australia, og den skal koste $3 milliarder. Så der er sådan lige $5 milliarder af takeovers, og præmien dernede er på næsten 30%. Det er sådan. Det er pænt. Ja, det er meget pænt. Ja. Altså, du skal 15-20. Det er kun de her olieaktier, der betaler i USA. De betaler ikke nogen ordentlig præmie. Det er sådan. Det er bare sådan, ja. Det er næsten byttet lige over, ikke? 10% eller sådan noget. Men de her, der bliver der ligesom betalt. Så der er der lidt gavn i det her. Begge to mærkværdigvis i Australien, at de er placeret, dem der bliver spist. Det er dagens. Og så en anden ting, der kommer til at ske, det er jo, det er mest spændende på, det er jo, at Bavarian skal jo starte på sine shows i dag. I dag, ja. I morgen og overmorgen. Hvis nok København først, så var det London, så var det New York. Og så må vi se, om de kan performe og føre sig frem og alt muligt andet. Det var der, hvor de måtte sende ud, hvad de egentlig ville fortælle, for de kunne ikke bare stå og fortælle ingenting. Det var lidt morsomt, der var gået uorden i kalenderen hos dem. Så de vil gerne fortælle, så behøvet kommer regnskab bagefter, så gider folk jo ikke komme. Jeg gad da heller ikke komme her på sådan noget røv. Sidste år, forrige år tjente vi det, men i det nye år, ja, det ved vi ikke, vel? Nå, jeg har været ad for en butik. Altså, det kan du ikke sige til folk. Så de måtte ligesom ud og fortælle noget, men uden at fortælle det hele. For det kunne de vel ikke, fordi så ville folk sige, hvorfor fortæller I det nu det hele, når I ikke kunne fortælle det før. Så det var sådan lidt frem og tilbage. Men de skal ud i dag, og så må vi se, om de har noget godt at fortælle om, eller ej. Så det er jo min nye satsning. Det er jo det der. Bavarian Nordic. Yes. Ja, fordi de kom ud med den der, og så de kom med det. Det var faktisk meget umiddelbart. De tal, de havde fandt på at fortælle, var jo gode. Så steg aktien, det var jo fint nok, det var meget okay. Så gik der 2 timer, så faldt den lige så meget som noget sted. Så steg, svingede aktien 10% rundt, så sagde jeg, nu må det altså være nok det her. Det er jo piphands det her, der foregår på markedet. Nogle gange er markedet jo, de opfører sig som tosser nogle gange. Så nu er jeg som hvide ridder reddet ind på manesien i Bavarian, og så må jeg jo håbe, at de ikke gør os til skamme. Så er det mig, der bliver tosset på dem, ikke? Ja, men du er simpelthen en redningshelt, om ikke andet. Ja, jeg er ikke det. Kan du ikke sige, Således altså nogle af de ting, der sker ude på finansmarkederne her til morgen. Noget af det, der sker på Christiansborg, det synes jeg faktisk også er meget passende lige at runde for os i dag, for at vi skal snakke om skat. Og der er jo tale om, at aktieskatten, ifølge Børsens oplysninger, den skal måske ned med 2%. Det mener i hvert fald moderaterne, Helle Snedker. Sådan en lavere skat på aktier. Er det bare rigtig gode toner i dine ører? Altså, alt hvad der kan styrke investorkulturen i Danmark, det er gode toner i mine ører. Jeg vil så ønske, at man ved samme lejlighed gjorde det lettere, altså ud over, at det skal være billigere, altså du skal have et større incitament til at foretage investeringer, så bør det også være enklere, end det er i dag. Og en ting er selvfølgelig at lette skatten på aktieindkomst. En anden ting var jo, at det var nærliggende lige at ændre lidt på det der loft, der er over den rigtig enkle, gode, nye mulighed, vi fik i 2019, nemlig det, der hedder aktiesparekontoen. Der er jo i dag et loft, der hedder 135.900 kroner, og når du har nået det, så kan du ikke putte flere penge ind i det attraktive skattemiljø. Men det var da nemt for eksempel at sige, 100.000 euro, altså 750.000 kroner. Det ville omfatte rigtig mange danske investorers måde eller niveau for investeringer. Mm. Men alle lettelser modtages med kyshånd. Jeg tænker også, at vi alle sammen herinde i det her studie nok kan blive enige om, at det er fint med en lavere skat, men Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, dem der hedder AI, de har været ude at sige til Børsen, at det vil ramme skævt, hvis man gør det her, og 97 ud af 100 kroner, det vil gå til den rigeste tiende del af alle danskerne. Altså, er det sådan noget, du har med i baghovedet, eller kan det, Er det sådan lidt en hår i suppen, at det bliver skattelettelser til de rige, det her, hvis det kommer igennem? Nå, men der er ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig den, der har flest aktieinvesteringer, vil nyde bedst af, at der lempes. Men det er jo stadigvæk også tilbage til det her med at give et incitament til at stille risikovillig kapital til rådighed for de, der vil drive en virksomhed. Og netop det her udspil, det handler jo faktisk omkring iværksætteri og det at skabe kapital for de, der ønsker at tage en risiko, tage en chance, starte noget, opskabe danske arbejdspladser osv. Og der kommer jo selvfølgelig glæden for alle i det danske samfund, fordi vi er alle sammen interesserede i, at der er arbejde og arbejdspladser til alle. Så det kan godt være på papiret, og lige nu og her, ja, så vil det komme de rigeste til gode, men i, kan man sige, i det store perspektiv, der vil det komme os alle sammen til gode. Det vil komme os alle sammen til gode, Svendsen, men tænker du, det er realistisk, at vi får en lavere aktieskat, eller er det sådan noget, der bliver talt om hele tiden, uden der reelt er handling? Det er jo sådan noget teater snak, tror jeg, men ja, vi har verdens, hvis nok nogen siger, det er det næste højeste, jeg ved det ikke, skat for... Ja, det er rigtigt. Er det ikke rigtigt, vi er nummer to på aktieskatten i Danmark? Så det kan jo sådan set burde kun kunne blive bedre, men det er jo problemer også, fordi altså hele den der ballade, vi havde med det der udbytteskat og svindel og humbug og alt det der, det var jo også, at hvis vi havde et... Altså vi har jo... En ting der i skattesystemet er jo, man prøver for at se mildere ud end der. For hvis du fortalte, hvor hårdt det i virkeligheden er, så ville jo folk sige, ved du hvad, det her land, det er jo overhovedet ikke værd at være i. Når jeg har fået en uddannelse, så er det bare med at komme ud af vagten og finde et andet sted at bo. Og det er jo problemet i det, men hvis man havde en mere fair skat, man har jo sat skatten ned til de der nu 22, som ligner noget af de andre lande, men det hjælper jo ingen steder, hvis du bagefter tager hos investorer, ikke? Så du ender jo hele tiden op på cirka 50%. Og det er simpelthen, også, det siger de jo også rent politisk, når de snakker med hinanden derinde, uden at jeg har været der, jeg har omgås ikke de der mennesker, og det gør jeg med vilje, men der siger de jo hele tiden, at det er nødt til at have samme skat, så det svarer til indkomstskatten, for ellers kan folk, der ejer en virksomhed, jo lade være med at hive deres indkomst ud. De kan vælge mellem løn og overskud via udbytte, ikke? Så er nødt til at have balance, og det har vi jo også, og det er 50%, vi hele tiden rammer på. Og så derfor er det, jeg tror ikke, før vi får... forstyrre det, at du kan jo også sidde og sige, at 97% går til, fordi de 97% af alle de der sociale overførsler, vi giver os videre, de går jo også til de fattigste. Mm. Det gør de jo. De går faktisk 100% til, må man formode, mindre der er et rigt røvhul, som snyder sig ind i den gruppe. Men sådan er det jo. Så det er jo ligesom sniksnak og ingenting. Og det er også derfor, at dynamikken i Danmark, vi har jo ingen vækst. Altså det eneste, nu har vi jo fået færre vækst på Novo. Yeah. Men vi har præsteret én virksomhed fra 2.000 til i dag, som har gået over 1.000 arbejdspladser, ikke? Ved at vokse, og ikke ved, at man købte nogle andre. Ikke? Og det er meget bekendt, var det bonus, som Siemens Energy, ikke? Med vindmøller. Og så kan man diskutere, om de ikke får en lille hjælpende hånd fra staten og lovgivningen og alt det der. Men det er vist nogen af dem, der virker kunne præstere i det her land. Og det er jo ikke. Det kan vi jo ikke leve af. Mm. Men Hildesen, jeg kan heller ikke lade være med at tænke på, at vi har en aktieskat, der hedder 42% og 27%, alt afhængig af, om det er gevinster over eller under 61.000 kroner. Og på aktiesparekontoen er det de her 17%. Altså en nedsættelse på 2%, altså hvor meget rykker det? Jamen, vi er bare nødt til at sige, at alting rykker. Alting er værd at gå efter, fordi at jo større... afkast, du kan ende med at stå med selv, jo større incitament har du til at stille dine penge til rådighed for investering. Men jeg vil sige, for langt de fleste af de, der investerer, der er det i høj grad lige så meget et spørgsmål om det her med enkelhed, når vi taler investering af frie midler. Der skal vi tage os grundigt sammen og så tage en overvejelse om ikke, at al afkast af frie midler skal beskattes på samme måde og med en ensartet lav sats, for eksempel. Ja, altså løsningen er jo, at vi får det der aktieskab, spare kontosystemet med 17% eller de 15, som man har på PAL-skat, at komme derover. Så er det den skat, man tager, og så skal det bare rulle derud af, og så behøver vi ikke rende og flytte frem og tilbage og ting og sager der, ikke? Og så videre. Det er det samme, at du får en grøn check, og du får ikke en grøn check, og er du lavere eller yngre, og kan du betale til at arbejde videre, end jeg vil, kan dig, og så videre. Altså, det er jo så kompliceret, at ingen mennesker kan finde ud af det. Ikke engang statsautoriseret revisor kan finde ud af det. Han det skal håber, have et EDB-system for at finde ud af det. Ja. Jamen, ved du hvad, jeg har oplevet to gange i mit liv, jeg har kun prøvet det en gang, at få et brev fra skattevæsenet, hvor der står, din konto vi har krediteret din konto et beløb. Jeg har ikke nogen konto hos skat. Det var fordi, man havde taget for meget i skat. Det var der ingen mennesker, der fandt ud af. Så fandt man ud af det 7-8 år efter. Det var pænt af en eller anden, der havde kendt EDB-systemet. For nu at der var en fejl i det. Så skulle jeg have 900 kroner udbetalt, og jeg havde ikke nogen konto. Jeg var simpelthen videre, om jeg ikke skulle spørge, hvad er det for en konto, jeg har hos skat? Det havde jeg ikke, fordi de skammede sig så meget over det, at de skulle, at de havde snuppet nogle penge, som var ikke lov hjemme, for det var i virkeligheden ulovlighed jo. Men hvad hedder det? Og så senere er det kommet en gang til mig, at det var et eller andet helt specielt. Det havde jeg ikke nogen gavn af. Men så galt er det. Det er jo fordi, at der er ingen mennesker, der forstår det. Altså 7-8 år efter, er der en mand, der finder ud af det, der han sidder og river sig hård og siger, der er noget galt her. Nå, ja, det er der jo også Olsen. Altså, må vi hellere. Det er en uheldig ting. Ja. Det er altså svært at finde hoved og hale i de skatteregler, men ikke desto mindre, så gør vi altså forsøget på at gøre os alle sammen lidt skarpere på det i dag. Du lytter til Millionærklubben, og jeg har besøg af Helle Snedker, der er kundedirektør i Formuepleje, og vores egen Lars Svendsen. Og hvis du har spørgsmål til os, så er sms'en åben. Nummeret det er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio, for at den ender ind hos mig. Og der er allerede kommet en del spørgsmål ind om alt muligt med aktieskat, så det kan være, at vi også når nogle af dem. Vi gør i hvert fald forsøget. Den 11. marts, der åbner Skattestyrelsen for sluserne og sender årsopgørelserne ud i det ganske danske land. Som regel sker det dog et par dage før, så det er ved at være op over nu. Men hvad skal man holde øje med i den der årsopgørelse, især som investor? Det skal vi altså blive klogere på lige nu. Og Helle Snedker, jeg stoler jo som sagt nærmest blindt på den her årsopgørelse, når den lander i min indbakke. Men hvor meget tid bruger du egentlig selv på at gå den efter? Ja, men jeg bruger en del tid på det, fordi jeg har det ligesom sådan en sportsgren. Jeg vil rigtig gerne prøve at forstå, hvad det er for nu lav nævner. Der er så mange forskellige ting, der efterhånden ryger ind over skatten, fordi skat bruges jo til at regulere alle mulige andre ting i vores samfund. Enten at motivere os til at gøre nogle ting, eller få os til at holde op med at gøre nogle ting. Så jeg bruger en del tid på det, og i den her sammenhæng vil jeg også sige, udover at man selv skal bruge tid på at lukke op og teste, at det i hvert fald virker nogenlunde rigtigt, det der står, så vil jeg også anbefale, at man bruger lejligheden til at invitere næste generation med hen til spisebordet og kigge på den her årsopgørelse, fordi der tales tit om, at det der med, at det er skolerne, der skal sørge for, at vores børn de bliver klar over, hvordan økonomi og skat og sådan noget fungerer. Det er selvfølgelig en fin idé, men jeg synes også, at vi selv som forældre har en opdragelsesopgave der. Og det er nærliggende at sige, kom her, lille Svend, nu skal du se, hvordan at, vi får råd til veje og skoler og sygehuse og så videre. Her er det danske skattesystem. Velkommen til lige om lidt, så skal du måske selv i gang med at gå på arbejde, så det er godt for dig at se, det her det er det, jeg tjener. Det er det her, der bliver trukket, og det er det her, der bliver tilbage. Og hvad kan enten regulere det i op- eller nedadgående retning? Og nu her, når der er 2 uger til, at den lukker op, jamen, så kunne man jo allerede gå i gang med at lave nogle af de forberedende øvelser. Fordi umiddelbart kan man sige, hvis man bare er en ganske almindelig dansker, der har lønindtægt, og man har alle sine penge og eventuelle investeringer stående i et dansk pengeinstitut eller på en platform, det kunne være Nordnet eller Saxo Bank, som helt automatisk slader til skat om, hvad man har lavet i 2023, jamen så er der selvfølgelig kun den opgave at gå ind og teste af, om de indberetninger, og de har været rigtige. Men der er nogen, som måske skal lave lidt forarbejde, det kan man lige godt bruge de her par uger, hvor man går og glæder sig til at skal stå i kø til årsopgørelsen. Og hvem er det, der skal hjem og lave lidt lektier eller lidt forarbejde, som du kalder det? Jamen, det kan for eksempel være de måske lidt mere sofistikerede investorer, som ikke bare investerer i børsnoterede aktier, som står på deres depot i et dansk pengeinstitut. Men det kan være, at man har investeret i unoterede aktier, og det vil sige, det kunne jo for eksempel være, det er den arbejdsplads, man selv arbejder på, eller det kunne være snedkermester Jørgensen i Næstved, som man har købt sig ind i. Den slags investeringer, om de går op eller ned, altså om du er blevet rigere eller fattigere ved at investere og sælge, det er der ingen i verden, der ved, så det er du nødt til selv at fortælle skat. Så det kan du allerede nu begynde at gøre dig. Hvordan gør man helt konkret det? Hvordan ved jeg om snedkermester Jørgensen i Næstved, om han er blevet mere eller mindre værd? Du ved jo, om du, hvad du gav for aktien i sin tid, og du ved også, hvis du har solgt den i 2023, hvad du har fået for den. Og det vil så i givet fald blive enten til en gevinst eller et tab, som skal indberettes på din årsopgørelse. Tilsvarende er der jo også nogle investorer, som finder veje til andre steder end for eksempel at handle på en dansk handelsplatform. Det kunne være nogle af dem, der er på eToro eller Digio eller andre tilsvarende slags. Og der er der jo ikke en automatisk indberetning til det danske skattevæsen. Så der, især hvis man har været en rigtig flittig investor, så man har købt og solgt og købt og solgt i løbet af året, så har man nogle dages arbejde foran sig, fordi der igen, det er dit ansvar, det bliver indberettet rigtigt, og du skal jo sådan set selv ind og gøre op alt, hvad du har handlet. Og du skal også ind og finde ud af, om det, du har handlet, om det ender over i den kasse, der hedder aktieindkomst, eller det handler over, havner over i den kasse, der hedder kapitalindkomst. Så helt lavpraktisk, rigtig mange danskere, de kan allerede nu give sig til at bladre tilbage i kalenderen for at se, hvor mange gange i 2023 kørte jeg på arbejde. Og det gælder jo for de mennesker, som har mere end 24 km til og fra arbejde hver dag. Det skal også indberettes i systemet. Og så kan der være nogen, som har købt eller solgt fast ejendom i 2023, fordi umiddelbart det eneste skat ved, det er, at du for eksempel købte eller solgte den 1. april. Men skat ved jo ikke, at du først flyttede ind den 17. i 7. eller flyttede ud længe inden handlen fandt sted. Og det har betydning for beregning af din ejendomsværdiskat. Så også der, hvor der har været handel og køb og salg af fast ejendom, er der noget at gøre. Så er der jo os, der er så luddovne, eller bor så højt oppe i luften, så vi ikke selv kan nå vores vinduer. Hvis vi har bedt nogle andre om at komme og puste dem for os, så er der også noget, der hedder et servicefradrag. Og det er der rent faktisk, altså det kan være rengøring, det kan være skjortestrygning, det kan være vinduespustning og andre ting, som du har købt og betalt for i 2023. Den slags skal du også selv ind, så du kan jo bruge de næste par uger på at finde de regninger, du har fået på det arbejde, fordi det er naturligvis kun den slags arbejde, der er udført, som er udført på regning. Og så kan det være, at dit gode hjerte er løbet af med dig, så det kan også være, at du har givet noget til velgørenhed, som du gerne vil putte ind. Så det her, det er nogle af de ting, som man allerede nu kan give sig i kast med at finde frem og begynde at regne på, så man er klar til, når årsopgørelsen åbner. Og det plejer jo gerne at være sådan, at de tester hen over weekenden før den rigtige åbningsdag. Så jeg vil tro allerede på kvindernes internationale kampdag, den 8. marts, der vil jeg tro, at vi begynder at stille os i kø. Men vi har jo rimelig god tid til det, fordi altså, vi kan indberette hele vejen frem til maj måned. Og det er jo bare med at komme i gang, fordi det er sådan, hvis man nu ikke har fået lavet sin forskudsopgørelse fuldstændig 100% rigtigt, så man egentlig er kommet til at tjene lidt flere penge, end det man havde fortalt skat, så skal man jo betale restskat. Og restskat, det forrentes med 5,5%, og det gør det faktisk allerede fra 1. januar 2024. Så hvis du skylder, så der er renter på. Så hvis du skylder skat, så løber der rigtig mange renter på. Og det, der er forfærdeligt ved det renter, det er, at de er ikke fradragsberettigede. Og jeg vil sige, at det er meget, meget svært ved at finde en bank, hvor man kan få tilsvarende afkast på sit indestående. Så det er bare med at få sendt pengene afsted til skat. Og hvis man ikke betaler inden 1. i 7., men man eventuelt vælger at overføre til næste runde, og det kan man jo, hvis man har en restskat, der ligger under lige knap 24.000. Så fra 1. i 7., der hedder rentesatsen ikke 5,5%, der hedder den 7,5%, så det er jo helt afskyeligt så høj rente. Så der er virkelig et stærkt incitament til, hvis du overhovedet kan finde pengene et eller andet sted i din økonomi, se at få betalt skat. Hvorimod, hvis man er kommet til at betale for meget, det er en helt anden snak. Så får man ikke renter på? Jo, det gør man, men det er så latterligt ligegyldigt, fordi for meget overskydende skat, det forrentes med 0,8%. Så det kan godt være, at man klandrer de danske pengeinstitutter for, at de er nogle frækker der, fordi de låner penge ud til skyhøje renter, og de giver ingenting til dem, der sætter penge ind på bankbogen. Jeg vil bare sige, at det er fuldstændig det samme over i skat. Ja, der tjener de altså også godt penge med, på rentemarginalen, lyder det i hvert fald til. Okay, så for at summere op, hvis man har aktier, som er unoteret, skal man kigge den her årsopgørelse igennem. Hvis man køber aktier på platforme, som ikke er danske, hvis man har brugt håndværker eller det her servicefradrag, og hvis man har købt og solgt fast ejendom, der skal man altså holde et øje. Vi har fået et spørgsmål ind fra Thomas, blandt andet, som skriver, at han har en konto på eToro som copy trader. Der er vi inde i det her med, at man jo så handler aktier på en ikke-dansk platform, og det hele ikke bare går naturligt. Og han spørger, vil I spørge jeres skatteekspert, hvordan jeg skal melde skat på sådan en? Ved du det helt? Jamen altså helt konkret, så skal han jo ind og se, og når han nu siger copy, altså det vil sige, det kunne godt træffe at være sådan, at der har været rigtig, rigtig mange handler på den her platform i løbet af 2023. Og der er det altså spørgerens ansvar. Han skal simpelthen ind og finde de, for det første skal han jo finde ud af, hvad er det for nogle ting, der er handlet. Er det aktier? Er det aktiebaserede investeringsforeninger? Er de akkumulerende, eller er de ikke akkumulerende? Ligger de på skats positive lister osv.? Han skal have delt sine investeringer op i, hvilke kilder de skal over i. Om det er aktieindkomst, eller det er kapitalindkomst. Og så skal han jo for hver enkelt investering jo finde ud af, hvad har han givet for de her ting, og hvad har han solgt for dem? Og der arbejder man jo med det, der hedder gennemsnitsmetoden. Altså. Så der er virkelig et stort arbejde forud. Og det synes jeg, det er nok i virkeligheden også værd lige at overveje, fordi der findes jo forskellige investorreligioner, kan du sige, og det er jo endnu ikke ført bevis for, om den ene religion er bedre end den anden. Jeg er jo sådan en dødssyg køber-behold-investor, så jeg behøver ikke at gøre noget som helst. Men for de, der er meget aktive og som handler hele tiden, der er det spørgsmål, selvfølgelig kan det være, at der er lavere omkostninger, det kan være, der kun er adgang til den her copyhandel på eToro. Men hvis man skal sætte timeløn på de timer, som han skal til at bruge på at fylde ud i sit Excel-ark, hvor meget han har købt og solgt for, så kan det godt være, at han ville ønske, at han i virkeligheden havde startet sin investorrejse et andet sted. Der er også lige et spørgsmål her. Det er jo det der med valutakurs, fordi hvis du handler i Toro, bor meget bekendt i Holland en gang, ikke? Eller sådan noget lignende. Der er jo også folk, det kan du også gøre hos Nordnet, ja. Føre konti, altså jeg kender nogen, de siger, jeg vil ikke vækste mine dollar tilbage til kroner, og så kroner bagefter tilbage til dollar, så får du virkelig bare dollarbeløb sat ind på din konto, men så skal du opgøre det i kroner, fordi så er jeg ved det ikke, om det må være Nationalbankens. Ja, det er det. Og der skal du jo netop, altså tilsvarende, når du har købt en valuta, så har du din købskurs der, og når du sælger din valuta igen, så har du en salgskurs. Så der kan du også have enten gevinst eller tab, som du også er beredt eller forpligtet til at indberette. Så der er masser af gode incitamenter til at overveje, om det er det rigtige sted, men det ved jo kun vores spørger der. Og nu Thomas synes jo så åbenlyst, at det i hvert fald har været det rigtige sted at være på i Tro. Nu sagde du det her med, at han skulle bruge gennemsnitsmetoden hele tiden, og måske skulle vi lige få sat et par ord på det, når han skal sidde der og beregne gevinst eller tab. Ja, hvis jeg køber 100 aktier til 50 kroner, og så senere så køber jeg måske 100 aktier til 100 kroner, så skal jeg lægge de to køb sammen og divideret med 200 aktier, fordi det er egentlig min gennemsnitsanskaffelseskurs. Og den skal jeg så trække fra den dag, jeg sælger et eller andet antal aktier. Og der er det jo igen det der med, jeg kan jo i realiteten godt eje samme aktie flere forskellige steder. Jeg kan jo, det kunne være, at jeg havde et depot på Nordnet, hvor jeg handlede nogle aktier, og det kunne være, at jeg også var kunde i Danske Bank for eksempel, og det kunne være, at jeg der handlede de samme aktier. Og nu taler vi jo alt det her, vi taler om, det er frimidler. Vi taler ikke pension, vi taler ikke aktiesparekonto, for der foregår det jo bare lejende lidt. Vi taler kun frie midler. Men der, altså, og deri også selvfølgelig, hvis jeg har handlet det samme papir på en udenlandsplatform, så skal jeg have det ind i det her store univers af, hvad der er af køber- og salgskurser. Så. Ja, lad os også lige få en god undskyld. Du siger også, Thomas, han skal også holde for øje, om det bliver beskattet som kapitalindkomst. Ja. Eller som aktieindkomst. Ja. Måske kan vi bare lige ganske kort få det helt lavpraktisk. Helt lavpraktisk. Det, der beskattes som aktieindkomst, det er jo altså selvfølgelig aktier. Det er aktiebaserede investeringsforeninger, der udbetaler udbytte. Og så er det aktiebaserede investeringsforeninger, akkumulerende, som står på skats positiv liste. Det er de tre bidragsydere, der kan være til aktieindkomsten. Kapitalindkomsten, det kan for eksempel være obligationer selvfølgelig. Det kan være penge i banken. Eller det kan være akkumulerende investeringsforeninger, som er ikke på skats positiv liste. Eller det kan være investeringsforeninger, der investerer i obligationer. Ja, og så lige en tilføjelse, hvis jeg forstår dig. Hvis du har et certifikat, sådan som Nordnet for eksempel, de har jo sådan noget, så kan du købe Tesla 10 gange. Det er et certifikat, det er jo ikke en aktie. Mm. Så skal du også lidt over til den der. Ja, det kommer lidt an på, hvad det er. Altså, det er jo igen det der med, hvad er det underliggende aktiv? Altså, er det aktier, eller er det noget andet? Fordi det er også det, der afgør, om det ender over i aktieindkomsten, eller det ender over i kapitalindkomsten. Men hvad så, hvis du har 10 gange Tesla, certifikat, Nordnet, eller hvem der så har sådan noget? Hvor skal den stå hen? Umiddelbart vil jeg sige, at det er i aktieindkomsten. Nå, jeg tror, du var modsat. Ja, men der kan vi bare se selv vores kloge hoveder herinde i studiet. Ja, I kan være lidt... have forskellige holdninger til, hvad der lige er. Men det er godt, at vi er herinde og kan have en debat og gøre os alle sammen klogere. Ja, ja. Kasper fra Aarhus har skrevet til os, at hvis man handler på Etoro, så kan man automatisk få lavet en årsrapport over alle handler og beregninger. Og det er super nemt. Så måske også lige en service-info givet videre. Men Helle Snedker, hvis man så er sådan en som for eksempel mig, ganske kedelig, investerer gennem danske platforme, har en aktiesparekonto, har lidt aktier i et helt almindeligt depot. Er der så også grund for mig til at kigge tingene igennem? Fordi jeg falder jo så ikke ind under rigtig noget af det, vi lige har snakket men, om. Men for dig, der er... altså, skat bliver jo simpelthen bare bedre og bedre for hvert år, der går. Og siden 2010 har det været sådan, at alle handler, du laver, de bliver automatisk registreret i din skattemappe. Så når du ser på, hvad er der opgjort af indkomst, aktieindkomst eller kapitalindkomst for dig i indeværende år, så vil du kunne gå ind bagved og se, hvilke dele af min skattemappe har bidraget til det her. Så der er faktisk rigtig gode hjælpeværktøjer. Det kunne jo selvfølgelig være der, at noget af det, du havde solgt i år, det var noget, du havde købt før 2010. Det kunne også være, det var noget, du havde arvet eller fået i gave. Hvis nu din farmor, hun gav dig en bunke aktier og førte over til dig, jamen der vil du også have behov for selv at putte ind, hvad er den kurs, du starter ud med på den pågældende aktie. Så der er så nogle, igen, nogle, ikke det, der sådan er meget af, men en lille smule af. Ja. Må jeg så stille dig, det er ikke for at være perfid eller ond, men fordi det er ligesom også en relevant, hvis du nu har A og B-aktier af på Møller, i gamle dage blev de holdt hver for sig, så vidt jeg forstår det, så bliver de puttet sammen nu. Pas. Det ved du ikke. Nej, pas. Men ja, altså... der er jo der er også i Tyskland, der har man både ordinære præferenceaktier og sådan noget, ikke? Og de har nogle gange, der kan være 10-15% forskel i pris på dem. Hvis de ligesom bliver pulet sammen, fordi de siger, vi kender kun navne på dem. Så... Nå, jeg kan slet ikke forestille mig andet, end at de behandles hver for sig, fordi det er forskellige ISIN-koder. Ja, det burde det jo være. Ja. Men, ja. Men nogle gange så mener systemet jo, at det er ret. Det er altså mandag her i Millionærklubben. Vi taler om skat og om årsopgørelserne, der lander ganske snart. Jeg har besøg af Helle Snedker fra Formuepleje og vores egen Lav Svendsen. Og hvis du har spørgsmål til skat, aktier og alt der ind imellem, så er sms'en åben. Nummeret er 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din kære besked med Mio, så lander den nemlig ind hos mig. Og Helle, nu var vi lidt inde på nogle gaver fra farmor, og der er kommet et spørgsmål ind om... ja, der står ikke, hvem der har skrevet ind til os, men i hvert fald, hvad var det, gæsten sagde om, når man har givet noget til børnene? Kan pengegaver trækkes fra? Er det her med, om man har givet gaver, er det også noget, man skal være opmærksom på i en årsopgørelse? Du ryster på hovedet. Nej. Nej, det ville ellers være lækkert. Så tror jeg, der var endnu mere gavmildhed til stede i Danmark. Men nej, det er det ikke. Det, der handler om, når vi taler gaver mellem nærtstående, altså for eksempel farmor giver penge til lille Jens eller lille Yrsa, det er jo bare, at vi kan modtage en afgiftsfri gave op til et vist niveau. Og det kan både farmor og farfar give lille Ib eller lille Yrsa, uden at de bliver beskattet af det. Men der er altså ikke fradrag for giver, så godt går det ikke, trods alt. Det er foreninger, altså hvis du giver dem til kræftens bekæmpelse eller en anden stor. Ja, velgørende. Og det er 17.000, så skal man selv betale, hvad det er, 500 kroner eller sådan noget, der er ikke for fradrag for. De første 100 kroner og sådan noget, det der handler om det andet. Nej, det er vi ikke nået til endnu. Men, jeg tror faktisk også lige, at jeg vil slå et lille reklameslag for noget andet. Fordi vi taler jo tit om det her med, at hvis vi putter penge ind i en pensionsordning, det dejlige ved det kan være, at vi har fradrag, når vi putter pengene derind. Ikke mindst, når vi får fradrag i vores topskat. Det er også dejligt, at undervejs, når man investerer i en pensionsordning, så betaler man kun 15,3% i skat af det afkast, man genererer. Og så vil... når man får pengene ud af livrente eller rette pension til sin tid, så bliver man selvfølgelig personligt beskattet af det. Men noget, som jeg tror, der er en del ikke rigtig opmærksom på, det er jo, at ligesom hvis man går til banko og sidder ved siden af ham, der vinder den hele gris, så kan man nogle gange være heldig at vinde en pakke kaffe. Og sådan er det faktisk også i pension, fordi at hvis det er sådan, at man indbetaler til pension, så får man også et særligt fradrag. Og når man er så oldgammel, som jeg er, så er det faktisk et ret højt fradrag. Fordi 2023 indbetalinger op til 70.900 kroner på enten rate eller livrente, der får du, Hvis du er, hvis der er 15 år eller mere til du går på pension, så får du et ekstra pensionsfradrag på 12% af de her op til 70.900, og det vil du kunne aflæse på din årsopgørelse. Men for sådan nogle gamle nogen som mig, hvor der nu er mindre end 15 år til jeg kan gå på pension, fordi det kan jeg, når jeg bliver 69 og jeg er 54, der får jeg altså op til 32% i ekstra pensionsfradrag af indbetalinger, jeg har foretaget i 2023 op til 70.900 kroner. Og det er jo egentlig meget lækkert, så det giver jo yderligere incitament til at få indbetalt noget på pensioner. Jeg kunne se i Berlingske Business her til morgen, at der er stadigvæk en hel del mennesker i Danmark, der ikke er omfattet af en pensionsordning, ikke indbetaler noget som helst. Så det kan måske være, at de får øje på det og også kommer i gang med at indbetale til pension. Og apropos pension, fordi der har vi også fået et spørgsmål ind, og det er Peter på 27 fra Nørrebro, der skriver, jeg har et spørgsmål om pension. På det seneste har der været en del snak om, hvorvidt unge sparer for meget eller for lidt op til pension. Hvad er jeres syn på det, og under alle omstændigheder, hvilken pensionsordning vil være at foretrække for en, som lige er startet på arbejdsmarkedet og gerne vil investere sin pension selv? Lad os starte med første del af spørgsmålet. Det er måske sådan lidt holdningspræget, men sparer vi for meget eller for lidt op til pension, tænker du, Helle Snedker? Ved du hvad, det er der ikke nogen, der ved. Og det er der ikke, fordi det er jo vidt forskelligt, hvad vi forventer, vi skal bruge penge, når vi går på pension. Det fede er, at der findes jo noget, der hedder pensionsinfo.dk, og der kan man gå ind og kigge, og der kan man se, hvis jeg fortsætter, som jeg gør i øjeblikket med de indbetalinger, jeg gør nu, hvad vil der så være af penge til mig, hvis jeg går på pension, når jeg bliver 60 eller 65 eller 69, eller hvornår det nu er. Og hvis man synes, at det ser ud til at være alt for meget eller alt for lidt, jamen så skal man jo allerede nu til at justere. Og jo længere tid der er til, man går på pension, jo mere får man glæde af den her magiske ting, der hedder renteeffekten. For meget opsparet til pension. Altså der er sådan en tommelfingerregel, kan man sige, der hedder, at den dag du går på pension, hvis der står meget mere end 10 millioner, hvilket nok ikke er noget, de fleste bøvler med, men det kunne jo være. Hvis der står meget mere end 10 millioner, så kan du risikere, at du ender med at skulle betale topskat af de udbetalinger, der kommer fra din pension. Og så har du ligesom fjernet i hvert fald den ualmindelig dejlige mulighed, der er for, hvis du i dag har en høj løn og egentlig skulle betale topskat, men kan tage nogle af de penge og aflevere til pensionsselskabet, inden du overhovedet får dem ud i hænderne selv, og så sige, vi ses igen, når jeg skal på pension, og hvis du da kan få dem ud til bundskat, det er en rigtig, rigtig god forretning. Men hvis du får dem, altså der er fradrag i topskat nu, men der bliver også betalt topskat den dag, de skal ud, så er det mindre god forretning. Så der er i hvert fald en tommelfingerregel der. Og så vil jeg sige sådan en ung gut som ham, jeg vil egentlig nok, afhængigt af selvfølgelig, hvordan hans indtægtsforhold er, så tror jeg faktisk, jeg vil starte med den lille lækre, altså det, der hedder aldersopsparingen. Jeg har en kollega, der kalder den børneopsparing for voksne. Fordi aldersopsparing, den er så dejlig nem, og derfor er der selvfølgelig også et loft over, hvad man kan gøre med den. Men man kan i år indbetale 9.100 kroner på en aldersopsparing, og dem kan man jo investere i lige, hvad man kunne have lyst til. Og det kan man så putte 9.100 eller det pristalsregulerede tal de kommende år, indtil der er 7 år eller mindre til, at man skal på pension, så stiger muligheden de sidste år, før man går på pension. Der kan man indbetale små 60.000 på en aldersopsparing. Det er et super lækkert skattemiljø. Og skulle han om 20 år pludselig stå på gaden og ikke have salt til et æg, så kan man rent faktisk hive pengene ud igen. Dog mod betaling af en afgift på 20%, så det er ikke nogen god idé. Men aldersopsparing kan være et godt sted at starte. Det kan jeg farmor der fra før. Hun kunne også etablere en aldersopsparing til lille Ib. Og aldersopsparing, det her, hvor man ikke får fradrag for det, man putter ingen skat ind, ingen skat ud, kun skat, mens de ligger derinde på 15,3%. Ja. Smukt. Således altså et svar til Peter på Nørrebro. Men Svendsen, jeg kigger hen mod dig, fordi han skriver også det her med, om vi kender en pensionsordning, som er at være foretrække for en, som lige har startet på arbejdsmarkedet, og som gerne vil investere sin pension selv. Ja, og det er jo så der, vi løber ind i nogle spørgsmål og problemer, og det er spørgsmålet om, hvem er han ansat hos? Fordi der er jo mange steder, hvor pensionsforholdene er reguleret ud fra overenskomst eller ansættelsesforholdet direkte. Ikke? Og så kan han jo ikke gøre det, hvis der står, at du skal være medlem af dit datten, og vi indbetaler 17% af din løn til det. Så har han jo ikke nogen mulighed for det. mindre han er meget ivrige medarbejdere, som de vil have fat på, så siger han, okay, men du får en dispensation for et eller andet. Men det er jo et stort problem, og i og med, at alle med gennemsnits afkastforhold, det er der jo i alle store ordninger per definition, og vi har haft den der diskussion i øjeblikket, som er blevet kvalt i første, om ATP gør det godt eller skidt af, at det vil jo per definition altid trække nedad. Sådan er gennemsnit. Der er jo ikke nogen mennesker, der vil være gennemsnitligt kloge, vel? De vil hellere være klogere end de andre, ikke? Og jeg vil bare sige om det, hvis han har mulighed for det, og han er nogenlunde velbegavet, eller i hvert fald velbegavet nok til at finde ud af, hvor man kan putte sine penge. Han behøver ikke selv at trykke på klappen hver gang, hvad der skal ind i hans pensionspose. Så er det jo bedst, at man selv har kontrollen over det. Det er det bedste, du kan gøre. Det gør, at så kan du, har du jo muligheden for at overperforme. Og det, hvis du så ikke synes, at du selv er i stand til det, er jo lige for at begynde med, indtil du har fået lært det lidt, at høre på os her, en og andre kloge mennesker, forhåbentligvis kloge mennesker, så kan du jo gøre det ved, at du vælger de steder, hvor du sidder og siger, det her, det er, de gør det skide godt, der putter jeg mine penge hen, for eksempel investeringsforening. Og du får jo valgretten af muligheden for det, hvor der vitterligt er en stor forskel på det. Og så er vi kommer hen og bider det spørgsmål, betaler vi for meget ind til pensionen? Ja, det gør vi, men det er jo fordi, at renterne er så usel lave, at så er vi jo endt i den situation, at man ikke kan tilskrive ret meget afkast. De lover, hvis du går ned i et eller andet selskab i dag og beder at lære, så jeg vil godt lave en pension, hvis der er, så lover det praktisk talt ingenting. Som ingeniør, jeg kender, sagde, jamen, da jeg så det der, så siger jeg, så kan jeg lige så godt gøre det selv. Pengene kunne stå på bankkontoen og praktisk talt ikke lave en skid, så kunne jeg lige så godt gøre det selv. Hvorfor skulle jeg så efterlade mine penge i deres hænder, der ikke kan give mig noget? Og måske tværtimod har omkostninger imod os, ikke? Altså, det er jo altid sådan, at også en pensionskasse og et livsforsikringsselskab, pensionsselskab, har jo pænt store omkostninger, som bliver gnævet af hvem, tror du? Af dig. Mm. Og når renten så derfor er det, at vi er jo endt i den der lidt medværdige situation, at lavrente forholdene og opkapitaliseringen af aktiver, både aktier og fast ejendom, og til dels også obligation, har jo gjort, at afkastet fremover vil være lavt. Og så, hvad gør man så? Jamen, så når du lover, at folk skal kunne få et eller andet, når de skal gå på pension, når de bliver 72, og vi skal hen på nu, hvis du er ung, ham der, han skal sikkert på pension, når 72. Så hvad hedder det, må man jo spytte flere penge i systemet. Og dermed bliver indbetalingerne meget høje. Men Svendsen, altså, ja. Har du selv investeret i din egen pension? Ja. Og hvordan gør man det, så? Det har været min lykke. Fordi jeg har jo selv kunne klare mig nogenlunde godt, og jeg kan jo selv, har jo selv kunnet bestemme, jeg er også selv ansvaret for, hvis jeg dummer mig. Men det har jo gjort, at jeg jo ikke skulle sidde og have et eller andet gennemsnitsprodukt, som er at køre ind i slæbsbordet op ad Gels Bakke, vel? Og det har da været min lykke på min pension, at jeg har kunnet det. Og hvad hedder det? Jamen, hvordan gør man det? Det gør det jo ved at sidde og kigge på det. Så er der nogle regler, du må højst 20% i en aktie. Ikke? Og så må man sige, hvad vil du have? Aktieobligationer? Hvor skal vi hen af? Hvornår skal du bruge pengene? Og hvilken profil er det? Ikke? Og jeg er en gammel stodder, men jeg er 67, ikke? Men jeg regner da med, at jeg kører ud fra i princippet af, at jeg bliver statistikken siger, at jeg skal blive 82, ikke? Det er altså 15 år frem. Det skal der være penge til. Men jeg håber jo hvert år, at mit afkast er højere end det, jeg hiver ud. Så kan jeg få mere pension til næste år. Men det er jo, det lykkedes sidste år, men det er jo ikke sikkert, at det lykkes i år. Men det er jo den mulighed, du har. Mm. Og så skal jeg jo sige, at det er lidt tomkring, den alderspension, du taler om, det er jo i virkeligheden, når man bliver gammel som mig, så en alderspension er jo næsten det samme som en aktiesparekonto. Fordi man kan jo sådan set sige, hvis jeg til næste år siger, nu vil jeg gerne hæve og købe mig en Cayenne, ikke? Så hvad hedder det, eller hvad jeg kan få for den, det skal jeg ikke stå og prale af den, men hvad sådan en kan være værd. Men så hvad hedder det, så kan jeg jo gøre det, men der betaler jeg 15,3%, og det er jo reelt det samme som at have en aktiesparekonto, der er jo sådan set 17%, ikke? Mm. Så altså når man, det er jo det ene af fordelen ved, at man bliver gammel skørrehoved, altså, så bliver den jo ligesom i virkeligheden en aktiesparekonto nummer to. Mm. Og således kom jeg altså vidt omkring til at give Peter på 27 et svar på hans pensionsspørgsmål. Ja, det lyder som om, du skal starte med måske en aldersopsparing, og så overveje, om du selv, i hvert fald ifølge Lars Mansen, skal begive dig i kast med at investere selv. Kan jamen, man bare gøre det gennem også Nordnet og bankerne? Det er jo sådan en ret pension, man skal hen og have fat på, ikke? Yes. Og der er jo så også grænser, hvor mange man putter ind, det talte du om, ikke? Mm. Hvor det er 70.000, ikke? Og mere også de 70.000, det er faktisk, der skal du korrigere for, hvad din pensionsordning indbetaler, ikke? Altså, loftet for, hvor meget du kan indskyde på en ratepension, det gælder all over the place. Så det vil sige, at hvis nogle af de penge, der bliver hævet fra din løn via din arbejdsgiveradministrerende pension, hvis de går til en ratepension, så kan du ikke også selv etablere en ratepension. Så det er jo sådan lidt, igen, man skal være lidt vågen der, hvor man putter sine penge hen. Der er en lille spidsfindighed omkring det der med, fordi typisk så vil det jo kun være aldersopsparing og ratepension, du selv kan investere, fordi det er det, der kan bo i et pengeinstitut. Hvorimod en livrente, den kan bo i et pensionsselskab. Og der er det typisk pensionsselskabet, der investerer på vegne af dig. Der findes faktisk et enkelt sted, hvor det godt kan lade sig gøre selv at investere sin livrente, og det er i Danica. Danica har en platform, der hedder Danica Select. Og den er forbeholdt de opsparer, som enten indbetaler minimum 100.000 om året, eller flytter 1 million ind i Danica. Der kan du sådan set selv investere din livrente opsparing. Så hvis man ønsker det, altså mener man er dygtigere end pensionsselskabet, så har man reelt også mulighed for det, for så vidt angår livrenten. Så bliver vi klogere. Ja, og så var der det med certifikaterne. Du kan nogle små videoer. Så var der det med certifikaterne. Ja. Fordi det var jeg nødt til lige at læse op på. Og du har, og vi har begge to ret, og det er jo fedt. Det er jo, så er der ikke nogen, der går grædende herfra i dag. Og det er det, fordi at altså certifikaterne, det er rigtigt, de behandles jo efter lærerprincipper og beskattes som kapitalindkomst. Men hvis det er sådan, der er tab, og det kan jo ske, teoretisk set kan det ske, at der også er tab, så er der sådan en carry-back-regel. Så hvis du nu er blevet beskattet sidste år af gevinster på den type certifikater, så kan du fratrække tab op til det beløb, som du sidste år blev beskattet af. Men hvis du har tab derudover, så er man faktisk inde og kigge på det underliggende aktive. Og så var det sådan, at certifikatet handlede om en børsnoteret aktie, Tesla i det her tilfælde, så ville man faktisk kunne fradrage et tab derudover over i aktieindkomsten. Okay. Gud fader bevare mig vel. Okay, så man skal virkelig se, hvad der ligger inde i den der boks, når man køber certifikaterne, og lige tjekke det lidt op. Nå, Søren Michael Jensen, han skriver også ind, at Lav har ret på den her snak om, vi havde, hvorvidt Mærsk A og B aktier bliver behandlet særskilt, og han skriver, at de bliver ikke behandlet særskilt skatteteknisk, hvilket jeg selv har oplevet, skriver Søren. Ja, det er jo meget, meget underligt. Jeg har hørt det, men jeg har ikke selv oplevet det på min egen krop, men det er bare underligt, at det kan, ligesom, fordi det er jo to forskellige fondsgrupper. Mm. Men det bliver blandet ens. Ja. Nå, jeg synes også, vi har fået et ret relevant spørgsmål ind på sms'en, og der står ikke, hvem der har sendt det, men han skriver, jeg har købt, han eller hun selvfølgelig, jeg har købt aktier i min tidligere arbejdsplads gennem en bruttolønsordning. De er ikke offentligt børsnoteret endnu, men går efter at blive det inden for en overskuelig fremtid. Hvad skal jeg være opmærksom på ved disse aktier, hvis jeg sælger dem nu, versus beholder dem, til de kommer på børsen? Helles Nedgaard. Jamen, så fik du kastet det i hovedet. Ja, ja, men lige nu der er det jo sådan, at som han også siger, jamen, hvis han sælger dem nu, så vil de jo blive behandlet efter reglerne for unoterede aktier. Det vil sige, det er hans egen opgave at stå for det. Hvis han venter til, at de bliver børsnoteret, ja, så vil jeg umiddelbart tro, at de bliver behandlet efter reglerne som børsnoterede aktier. Kan han få flere penge af at vente med at sælge dem? Eller, altså, de bliver blevet beskattet fuldstændig ens, eller hvad? Det kommer jo an på, om det går godt eller skidt, var jeg lige ved at sige. Ja. Ikke? Så derfor så, altså for nuværende, jeg vil tro, at han bliver i arbejdet, og dermed også et eller andet sted har et incitament til at forblive investor i selskabet. Det var hans tidligere arbejdsplads. Nå, okay. Ja, så kan der selvfølgelig godt være nogle overvejelser om det er, at man allerede nu skal realisere. Mm. Men skattetrykket er det samme, uanset hvornår han gør det. Han skal bare gøre mere hjemmearbejde, hvis han gør det nu. Ja. Okay. Ja, gør mere hjemmearbejde, ja, han skal selv indberette det, og så er det jo også afhængigt af, at der rent faktisk, og det vil jeg gå ud fra, at der jo selvfølgelig en gang om året finder en værdiansættelse sted, fordi det er jo netop det, der adskiller de her to ting fra hinanden, at så længe noget er unoteret, så er der jo ikke et sted, du kan slå en pris op, så hvad gav du for dem i sin tid, og hvad er prisen den dag, du sælger? Og hvis det er sådan, at du sælger, jamen så... så skal du selv sørge for at indberette det tab, du har haft, eller den gevinst, du har haft. Og hvordan, vi har også fået spørgsmål ind på, hvordan man sådan helt konkret dokumenterer over for skat vores overskud, underskud på ikke-noterede handler. Men altså, er det vel så bare papiret fra den dag, man har solgt de aktier, man skal vise til skattemyndighederne? Du skal bare sørge for, at de ting, du taster ind i de forskellige rubrikker, dem skal du bagefter kunne finde ud af, hvad er det, hvad fører det mig frem til det resultat? Hvad er det, der gør, at jeg er ind til det her resultat? Og jeg vil egentlig også sige sådan en helt lille lavpraktisk ting, fordi hvert år omkring årsopgørelsen, så sidder folk også i timevis og venter på at komme igennem til en medarbejder hos skat. Og der vil jeg sige, jeg bruger som regel, hvis jeg har noget, jeg skal med skat, så når jeg er logget ind på min tast selv, så derinde findes der en anledning, et sted, hvor jeg kan sende skat en besked. Og der kan de jo så med det samme se, at det er mig, der spørger. De kan se alt, hvad de ved om mig i forvejen. Og så behøver jeg ikke at sidde og vente 2 timer i telefonkøen, men jeg kan bare vente på, at de enten skriver eller ringer tilbage til mig. Så det er sådan en lille praktiske ting, men faktisk meget anvendeligt at skrive til dem i stedet for. Ja, man behøver måske ikke hænge i det der irriterende telefonkø i 100 år. Godt. Vagn, han skriver også til os, at i stedet for at få udbetalt udbytte, så har han valgt at modtage aktier i stedet. Det er noget, der hedder Patrick Gold, skriver han. Hvis jeg nu sælger de her aktier, hvordan beregner jeg så det skattemæssige tab gevinst på aktien? Prøv lige at sige det igen. Ja, altså han, i stedet for at få et udbytte, så har han valgt at modtage aktier i stedet for. Og hvis han så sælger dem, hvordan beregner han så det skattemæssige tab, gevinst på de aktier? Altså i virkeligheden handler det vel om, hvad for en kurs har han det, så købt dem kurs, til? Ja, præcis. Altså hvad er det for, hvad var kursen på hans aktier, eller på de aktier den pågældende dag, hvor han egentlig skulle have haft sit udbytte? Fordi at umiddelbart, så skulle han jo have betalt en udbytteskat der. Det er jo også en anden ting, vi lige skal omkring. Så det er kursen på det tidspunkt, hvor han anskaffer dem, der er udgangspunktet. Og det med udbytter, jamen derfor, altså så længe vi investerer i nogle selskaber, der ligger i Danmark, jamen så er det jo sådan, at der bliver automatisk tilbageholdt en udbytteskat på 27%, før vi får udbetalt vores udbytte. Men igen, der er der jo også nogen, der investerer i aktier alle mulige andre steder. Og der, hvor det pågældende selskab ligger, der vil jo nogle gange også blive tilbageholdt en udbytteskat, før at pengene bliver sendt afsted til lille mig herhenne i Danmark. Hvis det er et land, som Danmark har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med, jamen så går tingene af sig selv, men hvis vi ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst, så kan i realiteten komme til både at betale den udbytteskat, der tilbageholdes i det pågældende land, hvor det selskab ligger, jeg har investeret i, og så vil jeg selvfølgelig, fordi jeg bor i Danmark, det her, det er mit bopælsland, det her, jeg er skattepligtig, så vil jeg også betale 27%, og der vil jeg som investor have brug for at hjemsøge, altså hallo, jeg har betalt for meget i udbytteskat, dem skal I sende tilbage til mig. Der findes formularer og forklaringer og så videre inde på skats hjemmeside omkring det her. Men det er også sådan en lille ekstra ting. Og igen, vi skal huske, at det handler om investeringer af frimidler, som jeg selv har investeret i. Så sådan nogle ting, hvis man vil være lidt mere sofistikeret i sine investeringer, så kan det sådan set være en god lavpraktisk anbefaling at gøre det i sit pensionsdepot eller på sin aktiesparekonto, fordi så sker tingene fuldstændig af sig selv. Og her har vi jo lige et af problemer også. Vi havde en dag en klog mand herinde, som var ikke for at sige noget om ham, som fortalte om udbytteaktier. Det var meget af det, var faktisk i USA. Mm-hmm. Og det er jo særlig et problem, fordi USA er udbyttemæssigt, så vidt jeg husker, sådan en af dem der stjæler vores penge. Og det er jo ikke så rart. Der er det jo bedre at have sådan Norge og Sverige og sådan noget, ikke? Er det ikke rigtigt? Det er nogle af... Men så er der den lille spidsfindighed omkring Norge, at altså der de tilbageholder 25% i udbytteskat, og dobbeltbeskatningsoverenskomsten, den giver os kun tilbage 15%, og de sidste 10, dem skal vi faktisk selv hjemsøge. Altså, man skal gøre sådan nogle overvejelser, og det tror jeg faktisk nogle gange, især debuterende investorer, måske ikke er helt opmærksom på, før man har haft sit første år eller to, hvor mange... afkroge, der er i det her system her. Så altså, for ikke at forvilde sig ud i noget, hvor man nærmest kan ende med at være kriminel uden selv at vide det, så start på aldersopsparing, start på aktiesparekontoen, der får du det hele forærende. Gør der rigtig mange overvejelser, inden du bevæger dig ud på andre handelsplatforme, end dem, der helt automatisk indberetter til de danske skattemyndigheder. Der er rigeligt andet at tage sig til, for eksempel at gøre overvejelserne om, hvad der er mere hensigtsmæssigt at investere i, frem for noget andet. Mm. Og Lars Vindsen, vi har altså lavet en hel udsendelse med Jeanette Kølbæk, der handlede om det her refusion af udbytter. Jeg tror, at udsendelsen hed sådan, udnytter du bedst din udbytter. Så hvis man er interesseret i det, kan man altså lige gå ind måske og genlytte det. Der er kommet enormt mange spørgsmål ind, Helle, men vi er nødt til at lukke for skattesnakken, fordi det er altså, vi kunne blive ved i flere timer, tror jeg, hvis vi skulle rundt omkring alt det, der er kommet ind. Men det er en anledning til, at vi må invitere dig ind i studiet igen. Men Svendsen, lad os lige tage... Ja, markedet er stadigvæk nede med en promille, og Silas stiger stadigvæk, så der er ikke nogen... Vi har ikke kunne gøre markedet bedre eller dårligere, men det er meget interessant. Det er utroligt, at der er så mange vinkler. Jamen, Silla, ja, på skattesnakken, ja, vi bliver... Vi lærer noget hver dag. Vi kan blive ved. Ja, det kunne være en uendelig talestrøm. Nå. Tusind tak til Helle Snedker, tak til Lars Svendsen, og tak til Jakob Ranum, der fik det hele til at køre ud i teknikken. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Gør det godt i din virksomhed. Hos Saxo Bank kan du få dine overskydende midler til at vokse med en investeringskonto, hvor du også kan få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyr, og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.